suratul mulki bi sar la ñu tuddé ngor bi sar mo makka la wacc saru makka mom boko fekk mom tawhid lay wax lay waxal ak saxal tek tek saxal tek ak saxal ne pay pay dina am del moy li yefari wet moy bismillahir rahmanir rahim tabarak magna ya barkel alla ci bur bi nga xamni bi yati nek ci kartanam al mulku bur ga bur gi ci loxal yalla ne wote mom khadir ajatan la ala kulli shay ci lepp lu meuna do alla ci moy bur bi nga xamni khalaqa bi nena al mauta de wal hayata dund li yeb lu wakum ngir man len natou ayyukum kantiyan ahsanu mo gëna rafet amalat jef ndax tis ak banex yeb dara loy natou rek ba xam kan mo ci def lu rafet mané natou borom gëm yu dëkk ak ñi nga xamné ay natou xali wo mom yalla ala ci moy aji natou ci ngoram bi ala xafur moy jéggala kon bi ci bakari jamam ala ci moy bur bi nga xamné khala khabina sab samawati jurom ñaari asaman ci ba xam du ñek di ay diele yu tégaloo dañu wërante ma tarate do gis mu fi khalqi rahman ci bindu yalla gi min tafawutin ci ben rekhur farje yalla watal al basara xol bi xol asaman xolat hel tara ndax di nga gis min futuri ay kharkhar ci kaw asaman do nga gis su marje top nga delu wat al basara gis bi karateni yoonu ñaare yan khalif dana wolbeti ko ilay ke jëm ci yow al basara gis ba khasan daji torox wote mo hasir moy aji lott du meuna gis du meuna jall do gis dara lo xey moy day jall kaw asaman wala khad sayyana wallahi rafetalenañu as-samaa'a dunya asaman ci gëna jigen ci moy asaman ci fete sek adina ci rafetalenañu ko bi musabi ha ci ay lampa waja'alna haanu def asaf def lampa yoyu rujuman ñuy jam li shayatin ya shaytani wa antadna ndax xaronañu luhum ya shaytani azab as-sa'ir bugaluk safara rafetalenañu asaman adina ay lampa lolo balaasibal muslimoon filosofu julit ñi ci lañu cheb cheptan tal ka gëstu ne kon boolem bitiwi ñu seen yépp ñu ngi ci suufi asamaan bennel ekul asamaanu bi ala asamaan bennel te suufam la ne ndax ña nga xam ne ñoo xamul dañoo ci lañu dem ba naan kon nag bitiwi ñooy asamaan ko asamaan yëpp ne juróom ñaar ndax tur yéen ñu ñaar jurom ñeent bi ñu yoxé ci kaw kaw ki bu sa yaara la bok niki hatari diga mustariq ak sal ak zahra ak ñom boole bi nga xam mo lay gis bëtt di ka mëna gis ñu ngi tim asaman adina ci suufam nak ndax wala khad sayna sama dunya tar ñu asaman adina ci ay lamp mo waral ne mbolam lamp yi yépp dañu nekk ci suuf te jënte bi ci la bok du wuté lu jëk ñi daan wax na jënte ba nga ci asamanu ñientel né lolou amul ndax luy lamp moy lulay leral bu ciégué li ñuy leral moy jënté kon bi yalla né asamané adil la defal lampay moy bidiwi te jënté bi ci lampay la bok kon jënté baangi suufi asaman bennel nga xamné ar sori fa mu né kenn xamul fu mu né bolem gañi yépp di def ay fisi di def ci jawoñe bidiwi yépp égguñu fa asaman ci bu ci ci digënté bi rek ay asaman mom ay buntu lamp kenn duma jatti buluy buntu asaman bu né amna benn buntu mala ka fa né moto seyna jibril bi yonte bi dem na ci isa woy seyna jibril yalla yebal seyna jibril pour mon ko bunte mom la andal mu jitu bo xam fa buntu asaman nek bo de ba ñew ba wara jieg nak dañu ubunte ba ñu nek kokum doon mu ne jibril da nga andal ken mu ne waaw muhammad mu dañ ca yoni mu ne waaw mu ne kon adina jeex na ni ubet buntu ñu jall kon nak dana wara mëna jëlo ci xolu julit ndax xam xam dafa doy war tantawi neena cheikh tantawi neena mbollem doomu adama yi ni ci am ñepp ñu ngi ci xatar ndax ki nga xamne dafa xam aslaf usur ab xalam mu ci ci sak ki ci noppalu dal moy ki nga xamne xamul dara xamul lu geej jiir boku dal mo ci noppal waaw waye nak bo amé Allah lo xam bis bu ne lay la ngi ci waxe ci sikka ngay ko sa xol ak ka nga xamne ne ñaar ñoo ci noppalu ki nga xam ne dafa egg ba xam-xam ak dafa dayuwaaye xam-xam kooku mu dara dootu ko jaaxal ndax lu ñu wax ne dina xam comme que comme wéeru kooku nee na gëmam dootu am rëng-rëng ak ki nga xam ne jàngul dara dara dara dara dara kooku moom doom benn xalaat ci dara dara du ñëw mu am ci xalaat kooku dem noppalu na ndax moom waaye du bari tuyaa waaye amul am benn rëng-rëng ci xolam nee na ñi ci des ñëpp nañu ci danse ñu ngi ci xatar ki jàng aslëb bis mu ne léegi la nga dégg loo xee da nga naan waaw dañ nangam la ñu waxoon te nangam ji xam na am na lu tax nangam si kesaag dugg sa xol ndax loolu bu ko defee gaañ yi dem ci bidiw yàgg ñëw dañ newoon asamaan si kenn nu caa dem ci léegi dañuy dem nañ ci weer wa léegi dem ci saxara bidiw saxara léegi di eggali machine boo xee am na nangami at léegi eggali ci bidiw sàngam ñu dox ñu àgg fa nag te dali wóor ne ci xam-xam la ñu ko defee nga daal di nekk nag ne daal am si kisaag si la ñu waxoon asamaan kenn mënu faa dem te ubbuwul ñu boo xamee nag ne ndekete loolu lépp eggaguñu asamaan yi benn sam xel tel siwaat noppaluwaat eggaguñ ci asamaan sa de ci suuf lañu ne ndax xel nanguwul nga defar sa terrasse bu rafet ba mu jekk ba nga xee defar sa pentu ba defar say lampe nga jël lampe yi tekka ca kaw terrasse ba kenn ko xel nangu ko suuf lay féetu kon a jant bi koy suuf si suuf la ne suuf la ne waaye du ma nekk ca kaw mu nee na li wolof li wax as yépp daal benn naa ci baax as lu mu doon nag as baaxul ndax as la tuuti la as xam-xam as alal as ndox as ndox xam nga day yokk sarti moom as ndox boo tilimee dem ci ndox day da ngay rimee yow sa yaram bépp nee na as daal as gor nekk ci baax gor nga ne as gor li ci des yépp baaxul baaxul kon daal lu mu dugg yàlla na ci yàlla géejo la ban mu ante lu bari rek mu ne wala xada sa yenn asamaa dunia asamaanu addina yépp bi ma saabee see lampe laa ko def lu jiw ma li sayaatiin jamee ko seytaan yi jamee ko seytaan yi yenn borom xam-xam yi nga xam ne dañoo bëgg a xeex diine jàng alquran ndax am ñoo xay foofu dañu def ngànnaay léegi ñoo la gën a dégg alquran gën laa dégg hadis te gëmuñu ak gëmuñu alquran gëmuñu hadis gëmuñu yonent pour man kaa jël nag pour man kaa traduire leneen dugal ci loo xee dugal ci xoolu julli ñu lu ne ci ki sàkkaloo bu nee yàlla dane damaa def asamaan yi benneel def kay lampe mu leeral addina moo tax ak mën caa jam seytaan yi te xam ne bidiw yi yaa seen yaatuwaay seen réyaa yi bari na lool nañu jëlee bidiw bi lëmm di ko dóor seytaan yi te weer wi dong asa juróom fukki weer boo ko tegoon ci addina mu fees dem bidiw yoo xam ñoo ëpp weer yi fuuf am na bidiw yu ëpp sax suuf si yooyu déedéet mooy ay jumla ciy jël pour daal ndax si ko seytaan yi bidiw yi kañ nangu ñoo mu nga fa boo taalee sab taal ba mu yànje lool nga soññati ab jum ba mu tàkk nga soññak ak nit taxul taal ba tey di jëf fa mu ne dem ngay tàkk mu doon tàkk loolu la ko yàlla defee foofu ñu mën cay jël ay jum di ci jël di nga dàq seytaan yi déglu la waaye du bidiw bi yépp la yàlla jël di nga xërëb seytaan waaw mu ngo mooy lukkat mu ngo waaw noonu la boo dee loolu la ko defee nag bu ko daraa dir neneen moom du doon noonu def naa ko pour mën caa jël di dàq seytaan yi ndax dañu daan tegaloo di déglu ay ndéy ca asamaaw bu ñëwee boole ci ay fen jox ko jibar yi wala si ne ñel na gaa ñu xam ne ko fa rawetti nañu birab bi seen borom xasaabu jahannam bugalu jahannam ñu weddi seen borom jahannama la leen xaare wu bi sa teggoon almasir mujj isa ulxoon dem sànneef na leen fiihaa ci jahannama samew dañu dégg laxaa ñeel jahannama sahixan ak naax dafay naax waye ta fur muy fuur di leen jàllaañe takaadu dama yesu xaw naa xottiku minal xay si ngir mer mu mere yéefar yi moom jahannam ulama ulxoya saa yu ñu sànnee fii xaa ci jaanam faw yun ab kuréel kuréel ab yéefar ni xëlëb ci biir saalum dana leen laaj xasana tuwaa bëkkanee gi jaanam ne leen alam yaatikum nasir moo xam amu leen ab waarekat moo ab yonente ñëwul woon ci yéenam xanaab yonente ñëwul woon ci yéen xanaa ku leen doon waar ñëwul woon ci yéen xaaloo gaaye ne balaa axakay xat jaana dikkaloon nanu nasirun aji waare jib yonente dinu waar waaye fa kësam naa danoo weddi woon waxul naa danoo waxoon ne maa nasa la wàccewul allahu yàlla min sayin dara yàlla wàccewul dara lanu tonto woon dañ leen waxoon it in antum déeti yéen illa fi dalaal lu may dagee ne réer kabil bu réere ci ngeen ne loolu lan tonto woon waxaalu ñu daal di wax it teg ci ne law ku naa nas moom wallaaye bu nu doon dégg law ku naa nas moom bu nu doon dégg aw naxalu wala bu nu doon xellu maa ku naa du nu nekk tey ji fi asaabi sanyer ci gaa yi sabara waxtarefoo ñu daal di nangu nag di seen bim seen bakkaar yaay nangu seen bakkaar fa suxan wooye naa sori sori gu mu sori yërmande mbi asaabi sayer ñeel gaa yi sawar inna li seen naka gaañ nga xamne nak yaxsawna dañu ragal rabbam seen borom bil xay bi ci kum ragal yalla te gisulo yalla di jaamu yalla te gisulo yalla moy ragal yalla ci kum ñoñu lahum ñeena leen maqratun jegal wajun ak pay kabiru bu reey wa asiruna ngeen yalu xawlakum seen wax wax leen dank aw ay ciro wala nga wax leen ci xaw fi ci wax ji yalu leen seen wax wala biral leen ko inna naka yalla alimun aji xamna bi zadi sudur la ci xol ya ngeen biral seen wax ak ngeen wax dank yam yalla xamna lepp ala ya'lam ndax dafa man la xam man xalaka ki bind ndax dafa man la xam bindefam bi mu bind wote mo latifu moy aji ñewante ji alkhabir moy ki deñ kum wax nañu ne amna ben way bo xane bi dafa woron ba beccëk mar wi japp ko lol mu dem ba yag dal xamnu mu defu dem ci dakh bi nur ci bir dakh bi ba mu nuré ba mu nuré yamul ci nur ndax bo woré señ nga sangu ci dakh wala nga sangu ci ndox koku mo yakul koor sangu mo yakul koor mo xam nga sutti ndox mi wala dang kay dugg ci bir waye nak bëggul nak nga mom waye dafa nur ci dakh ga nak dal di ubbige biñu bamu ubbe ki ñu am ndox mi dem ba bi bir mi feer mu dal di sigi nak ne da doon sangu am picce nek ci kaw ci garab gane ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir ndax aji bind ci xamul lamu bind wa latiful khabir dara um moy yalla mom bo ne bo di def neexul yalla yalla ngay gis mo ngi xam it wala si moy bo mi nga xajala defal na lakum yelen al ard suf ci zalul mu tagat mo len tagatal suf ci ngay gasaka sampaka def say tolaka jeppati garabaka bay gancha mu ne fam su dox len fi manakiba ci wali suf ci wa kulu ngeen lek mi rasxi ci wasagum wa ilayhi mus jeemna ci mom nu soobu dekki ga aamintum ndax dajeen naagu man ci samaay kan ci ka mbiram nek ci kaw asaman an yax ko bu xasfo bi ko ci al ard soosi moy mu xarso ci ngeen dugg ci bir ndax dajeen naagu ne manu lolou te defo nak ay nit fa isan am ci lu xew hiya mom soosi tamaru muy jaayu ak yeen ya lolou man nak am aamintum wala dajeen woodu dajeen naagu man ka xey fi samaay mbiram nga ci kaw asaman an yusilamu yabal alikum ji hasiban ay khair namuko yabalo ci nitu lut fasta talamun xam ngeen kayfa nasiri nak sama fuppe wala khar kasaba wala yeddi wonal sina gañu xam ñu xalum ci ko ciitu wonañu len ko kayfa kana nak ciri kawteef nak na sama mbugal nek ci ñom awalam yaru ndax dañu gisul dañu xolul ila tayri jëm ci janaaw yi ko xom ñu nek seen kaw saafati di talal seen laaf rang talal seen laaf te daanuñu way xbi na leg leg ñu ngëp seen laaf ci kaw jawaji daanuñu mune mayum sukuhuna tayewulen ila rahmanul yalla yalla rek teñu dal inna naka mu yalla bashir aji gis na bi kuli sen ci lepp lu mu don am man hada ndax ki la ci kan xam woom juntun ab lela lakum ñeleen yansurukum yoleen dimbali ñu doone ramantul yalla ndax ñi mom ngeen def ab lel bo xane bi ñoleen dimbali ci yalla il kaatru deet yefari ila bi khurul may nek ci naxe mune kan mo ngeen am ci dimbali leen mëna dimbali ci yalla kudul yalla yalla rek amman hadha lati amman wala an ki hadha gi nga xamne amman hadha wala ki lati ki nga xamne so ko mo len di wursagal ani kan ki moy ko xamne ki dina len mana jox wursak in amsaka dem teyena mom yalla risxo wursagam ani kan ku len di mana jox wursak bu yalla teye wursagam bi yalla teye ab taw ku nek ñu joytu ko ku mo na wacce taw ko yaa fudul yalla yalla rek balli am la ju dañu noor fu mu tuwel ci green ak reey wonu fon ak koñ afa bañam si mo ndax ki dox mu ki ban di kelek di kepp ala wa ci kanamam ci kaw xere garab yi ah da ndax koka gindi gëna koka gindi gindiku mo gëna gindiku am man yam ci wala ki dox sawen ju xoj ala siyatim takhim ku gëna gindiku wa ki dox dox bu jekk bu jup ci yoon yi du jadd wala ki nga xey leg leg moy tissib mir tissika ku ci gëna gindiku moy yefal non lañu day paramtu rek bul waxal ne huwa mom yalla ci moy bul me ansako mo len bind wajalakum mu defal len samam deg wala sar defal len ay gis wala fi da def len xol yu ngeen mana xame xalin way xalilan lu new ma moy loxe tas ko di ngeen gërem yalla qul waxal ne huwa mom ala ci moy bur bi nga xamne zarakum mo len bind fil ardi suf wa tusaru def len fa ngay it ilay jemi ci mom wa yaqulu dani wax ñom yefarina mata hadal wad aw dig bo mo ne wax na dañu fa ngay jemi ci yalla kagn la in kuntum sadiqin wa qul waxal ne innamal ilmu khamsan baday indalay nga fa yalla ban waxtu lay don de yalla ka xam e wayna ma ana xamane man nasir abarakat la mubin budaji biral ci limay wax waye fala ma rahu buñ ko gisee sulfatan muy tigeñ si adina ñaaw bu juhul sina karamu gañu xey ko fo rewedi wonañu kérok seen kanam dana ras da te ñaaw waxe la def na leen wax ne hada li lati moy la nga xey kuntu nekkon ngeen tad'una dan woy bi ci mom dika ñaan mu ñew nana gaaw ñew ndem wax ngeen dekk tay ñew na xol waxal yow yonent bi ne len araaytum ndax xam ngeen wax len ma in ahlakani ndem alak nama allah yalla wu man ma yak ñama andal aw rahimana wala yalla yeeram nu ñun ñep faman jidul kafirin kan moy xet bi yefari bin azabin alim ci mbol bu met sunul yalla xol waxal fu mu rahmanu yalla rek amanan gem nañu bi ci mom wa tawakkalna waqilnu waqilnu yaali ci mom fa satalamu digen ma sa xam man kan huwa mom fi dalalil mubin mo nek ci sankuti bu reey bu reer bu wer digen ma sa xam kan mo nek ci sankute bu wer kol waxal ni araytum wax len in asbahan dim khayna ma akum senam do khawran ngis fa man yatikum kan len mo kan mo len di andil bi ma yent dox mayen mu sedd buite neex te bari allah rabbul alamin rek watax ñu ne bo jange saari ba fofu allah rabbul alamin nga wara teje teje saari ko bañal ni may mayen da ngay wax ci sawtu ne allah rabbul alamin keen bi dalew ko way mu ngay wax sa takhalal azim.